لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة كافة بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آئی دم مبارک نورانی روحانی ہر اعتبار نال پاکیزہ اہتمام و انچرام بارگاہ نبی الانبیاء جناب محمد مصطفی احمد مجتبی علیہ تحیت و ثنا دے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرن واسطے میلاد پاک دے پاکیزہ عنوان نال انعقاد پذیر اور مینوں تہاڈی خدمت عالیہ دے اندر بسد واجب الاحترام مخدوم محترم مسنے علی سنت حضرت علامہ مولانا قاری سخاوت علی نقشبندی صاحب دی وساطت اور انجمن آشقان رسول دی محبتاں دے پیش نظر اس پاکیزہ تقریب سعید دی سعادت تو بہراوار ہون دا موقع ملیا علماء کرام جی گزرا والد کوئی کمی نہیں اور اہل سنت دے نامور خطبا گجرا والے نال تعلق رکھ دین لیکن انہاں دی مہربانی میلاد پاک دے اے پاکیزہ دن ربیع الاول شریف دے وچ مسلمان رسول اللہ دی آمد دا رب دا شکریہ ادا کر دین میں اسی ضمن دے اندر قرآن پاک دی ایک آیت مقصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا جس وچ میرے اللہ نے اپنے ایک احسان نو جتایا حالانکہ او دے اتنے احسان نے کہ کوئی گن نہیں سکدا لیکن اس نے ایک احسان اپنا جتایا لیکن جتا دیا ساری کائنات نو مخاطب نہیں ہویا جس ذات نو اس احسان قرار دیتا ہے جس نو احسان کہہ رہے او احسان اس جماعت واسطے نہیں بلکہ پوری کائنات واسطے رحمت للعالمین بن کے آئے. لیکن احسان جتانے عالمین نو مخاطب نہیں ہویا. چاہیے کہ اسی نام کا لقد من اللہ علی العالمین میرا احسان عالمین ہے. احسان جتانے عالمین نو مخاطب نہیں مومنین نو مخاطب ہے. ان کیوں کی تیس جبکہ رسول ساری کائنات جتوں تک رب الناس کل اعوذ برب الناس وما ارسلناک الا کافۃ للناس. میرے حبیب جس انسانیت تک میری ربوبیت کا تعلق ہے اس انسان تک تیرا وجود کافی ہے. لیکن جسان جتاندیا نہ انساناں نو مخاطب ہے نہ عالمین نو مخاطب ہے. احسان جتاندیا صرف مومنین نو مخاطب ہے. بارش برستی ہے ساری کائنات تے بارش ہوندی لیکن ہر واسطے بارش مفید نہیں. بارش دی رحمت ہے لیکن کئیاں نو پریشان کر دیئے. اس واسطے کہ بارش نال زمیندار کا تعلق ہے اور ذکر مصطفیٰ نال ایماندار کا تعلق ہے. مینوں قبلہ قاری صاحب بھی بار بار فرمائے بس سر بہت ہی لاؤنی کہ تسی ذرا سر میں آ جاؤ کہ میں سر لاواں گا. ایک مضمون نو پہلے بنیادی طور سے سمجھن کی ضرورت ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم. یہ دو مضمون آنے ایک مومن تے دوسرا رسول. دیکھو نا کوئی بندہ آ کے باہر مجھے سیٹ آ گیا تو ہے تو بندہ انسان ہے بندے دا پتر ہے لیکن لفظ مجھے سیٹ دستا پیا کہ پوری آبادی تو کوئی ود اختیار دا مالک آ گیا. ایک کرنل صاحب نے ہے وہ بندہ انسان ہے لیکن جب وہ کرنل دا لفظ آیا تو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی وزنی شخصیت آ گئی. رب جدو بیان کر رہے کہ مومنو میرا احسان ہے کہ تہاڈے کول میرا رسول آ گیا ہے. اسے بھی کوئی فرق ہو سکتا. کئیوں کا خیال ہے کہ رسول ساری مثل ہے. یہ مثل ہی کرنا سی تھی اجی اسی تھوڑے سا. یہ مثل ہی کرنا سی تھی اجی اسی تھوڑے مثل بیٹھے سا. اس واسطے اس مضمون نو سمجھنے کہ اسی میلاد کیوں منانے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ رمضان شریف چڑھ چڑھ رہے مسجد اس تو پہلے تھب جاندیاں سج جاندیاں رنگ و روغن اور پورے 28 یا 29 دن مسجد رمضان شریف تراویاں دے وچ قرآن کیا آگے پیچھے قرآن پڑھنا من ہے. رمضان شریف تراویاں میرے رسول اللہ کو ایک بھی روایت ثابت نہیں کہ میرے نبی کریم رمضان شریف تراویاں قرآن ختم کیتا ہو گئے. حضور تے کل 3 دن تراویاں پڑھیاں نے 4 دن چھوڑ دیتیاں. ایسے ہی جناب فاروق اعظم نے جاری فرمائیاں لیکن مولوی صاحبان اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتے. کدے نہیں کیا رسول اللہ تراویاں قرآن ختم کیتے. پھر رات ایک لیلۃ القدر دی جیڑی آخری عشرے لکھی وہ 5 راتاں چو ایک رات ہے. 21 ہے یا 23 یا 25 یا 27 یا انہاں 5 راتاں نو مسجداں سجدیاں نے. کیوں جی لیلۃ القدر ہے. کیوں قدر والی رات ہے کہ اس رات ہی قرآن آئے. جس رات قرآن آوے او تے منا لینا کہ جس دن قرآن والا آ جائے. جس رات قرآن آیا او تے ساری جماعت نے بالاتفاق کوئی اختلاف نہیں کیتا، لیکن جدو قرآن والا آیا اس واسطے انہیں کیا کہ لقد من اللہ علی المومنین، البتہ تاکید احسان کیتے اللہ نے مومنین سے. اسے غور کرنا ہے کہ رب نے نہیں کہ لقد من اللہ علی المکہ تے ازما اصفی ہے، میں اللہ دا مکے تے احسان ہویا کہ میرا رسول مکے چ آیا، اے نہیں آخیا. اللہ نے اندا لقد من اللہ علی المدینہ تے ازما اصفی ہے کہ میرا احسان ایک مدینے والے تے کہ میرا رسول، اللہ مکے سے مدینے کا نام نہیں لینا، میرا احسان ہے مومنا سے، جتھے مومن موجود ہے اس بات سفی ہے، جتھے مومن ہوئے گا ان میرا رسول موجود ہوئے گا، جتھے مومن ہوئے گا اتھے رسول. اسپیکر اس کا کر گئے میں ان کے لیے لقد من اللہ البتہ تاکی کے سان کیتا اللہ نے علی المومنین، جتھے بھی مومن نے، جدو مومن نے، جہاں تک مومن نے، جب تک مومن نے، احسان انہ مومنا تے وے جدو تک مومن اس باسفی ہے، مومن جتھے بھی ہوئے گا اس بات سفی ہے فی کم نہیں. اس پوری آیات ایک پنجے ضمیر غیب دیا لگیا نے، رب دسیا کہ رسول موجود انسان وچ نہیں، جتھے بھی مومن ہوئے گا اتھے میرا رسول موجود ہوئے گا. اس واسطے مومن جتھے وستا ہے انہیں چنیاں بھی لا دیتیاں، نہ لین والا جھنڈا بھی لا دیتا ہے، کہ نہیں. اسے واسطے اس کے جدو تک مومن رہن گے رسول اس باسا باسا دا میں نے زندہ قرآن کھولو، عزیر علیہ السلام نکلے رستے جانیا آپ سن لے پورا 100 سال بل اماتہ اللہ میں تو آمین، اللہ فرماتا ہے میں 100 سال موت دیتی رکھی، ثم بعثا 100 سال تو بعد پھر میں عزیر نو زندہ کر دیتا. بعثا دا معنی زندہ، جب تک مومن موجود نے اس بعثا فی ہم رسولا، تو مومن کدو تک رہیں گے؟ یوم یقوم، لیکن پھر بھی قید سے ہے نا کہ یوم حساب آئے گا تو اس کو پہلے کلو من علیہا، پر اللہ فرماندا ہے میرے حبیب پھر بھی تیری عظمت قائم ہے، کیونکہ میں اللہ آپ بھی مومن ہوں. اللہ کے اسماء پڑھ لو، مومن مہیمن، انہیں مومن اپنے آپ نے کیوں آخیا؟ اللہ تعالی اپنے آپ نو مومن کیوں آخیا؟ انہیں دسیا کہ سونے مومن ہوندے ہی ہوئے جڑا تیرے سے درود و سلام بھیجے. دیکھ لو بالکل، یا ایھا الذین آمنوا صلوا، کوئی دکھا دے بے ساکھے یا ایھا الناس صلوا علیہ، وہ ساکھے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، انسانوں عبادت کرو، پر ایمان والے عبادت دے نال تسی صلات و سلام بھی پڑھو. یہ پچھلا کام انسان دا، اگلا کام مسلمان دا. مومنین نو فرما رہے ہیں کئی نو کہ زور فوت ہو گئے تو خوشی پہ منا دے ہو. ایک صحابہ نے منایا سی میلاد پاک، اے حضور نے سیرت النبی نے کتنے جلسے کیتے سن، حضور نے کتنے بندیاں نو قرآن حفظ کرن تو بعد دستار فضیلت دتی سی، نبی پاک نے کتنے واری لشکر طیبہ دا جلسہ کیتا سی، تیری واری آوے تے سنت بن جائے تے ذکر مصطفیٰ آوے تے بدعت بن جائے. اللہ فرمایا سارا کم انسانہ کیتے نے, میلاد میں رب رحمان خود کیتا ہے. میرے حبیب میں تیرا ذکر غیران دے بس نہیں پایا, غیران دے بس میں آپ ان اللہ و ملائکتہ ایک لکھ ہزار انبیاء یا دو لکھ ہزار سوائے سارے رسول دے آئے کسے دے لکھا دیو کہ کسے تے سلام تے درود میرا اللہ بھیجدا ہوئے. ایک نبی آپ پہ آندا والسلام علیہ یوم ولدتو, سلام ہوئے میرے اس دن دے جدو میں جمعیا. آپ پہ نبی آندا وہ یوم اموتو, اس دن تے سلام ہوئے جدو میری موت آئے گی. وہ یوم ابا سہیا, پھر اس دن تے سلام ہوئے جدو میں حالی صرف پیدا ہی ہویا, عیسیٰ موت بھی نہیں آئی تے قیامت بھی, بس اکو واری سلام میرے جمن کے. کملی والیا تو نہیں سہ ہو تو بھی سلا تو سلام. ان اللہ وملائکتہ یصلون, اللہ فرمائے ایک میں تے میرے سارے فرشتے. اللہ فرمانا میرے فرشتے تو ایک بھی تیرے درود و سلام کا منکر نہیں. اگو آندا یا ایھا الذین آمنوا, آندا سارے نہ پڑھے جے مومنو تسی چھوڑنا نہیں, کہ جس کو ایمان نہیں اس پڑھنا ہے. اے میری شک ہے اور لوگوں کو کہنے کہ حضور فوت ہو گئے تسی خوشی منا رہے. اے گل تے کہہ دتی ہے پر جلے نماز پڑھدے نا سلام علیکا, پھر تو تے مردہ پرست ہوئے ہوں. مردہ پرست ہوئے اسی جس تے سلام پہ بھیجنے ہیں وہ زندہ ہے تے موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا احسان لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, البتہ تاکید احسان کیتا اللہ نے. اللہ آئے گا باقی جگہ سے آئے گا فبأی آلائے ربکما تکذبان, ہر جگہ سے اس کی صفت آئے گی, ساڈے رسول کی واری اس کی ذات آئے گی. ہر نعمت نو صفت نال منسوب کرے گا اور ذکر مصطفیٰ نو اپنے ذاتی نام نال استعمال کرے گا. دیکھ رہے خود یہ اپنی شان کی الحمدللہ رب ال, رب ہے کل, الحمدللہ رب العالمین, اور رب ہے کل عالمین دا اس کا بے دا ذکر کیتا. ان اول بیت وضی للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین. پہلا پہلا کرتی تے گھر بنایا مکے وچ, او کی ہدا لل کعبہ بھی کل عالمین واسطے, رب بھی کل. اس قرآن دا ذکر کیتا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین. قرآن بھی کل اور محبوب دیواری فرما وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رسول بھی کل عالمین واسطے, قرآن بھی, کعبہ بھی, اللہ بھی, اللہ بھی موجود ہے کعبہ بھی, قرآن بھی, پھر یقیناً رسول بھی موجود ہے. کیونکہ چاروں عالمین واسطے. لیکن دو دن عالموں میں پورے قرآن کدھر لکھو اس کے میں رب المومنین اس کدھر کیا میں مومنہ سے حج فرض کیتا اس کی اس کے للہ ہے علی الناس حج البیت حج فرض اس کے انسان نے اس کعبے سے نہیں آخیا کہ گھر بنایا مومنہ واسطے اس نے آخیا میں رابا مومنہ دا لیکن قرآن تے رسول تعین تے تخصیص کر گیا قرآن ہے للعالمین نذیرا لیکن ساری کائنات نو قرآن چو نفع نہیں ملے گا جب قرآن چو نفع لگے گا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتا ہے کل جہانا واسطے پر جہانا نو کچھ نہیں لبنا جدوں بھی شفا تے رحمت لبنی قرآن چو مومن نو لبنی اس واسطے درس قرآن دا دیندا ہے پر اندر قرآن فائدہ کچھ نہیں دیندا لیکن قرآن نفع دے گا تے کینوں دے گا مومن نو شفا دے گا رحمت دے گا لیکن ولا یزید الظالمین الا اللہ فرمائے گا ظالمہ نو سوائے کاٹے دے قرآن چو جدو بھی لبے گی یہ آیت لبے گی نبی تے ولی مکھی نہیں بنا سکتے ولا یزید الظالمین الا جیڑی کاٹے والی آیت ہوئے گی او یوں لیکن مومن دے کول قرآن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے تھے پھر عمل کیتے صالح انہوں کی پہچان کی ہوئے گی سیاح جانو لہم الرحمن و اللہ فرماتا ہے جوندیا تے جس وردی پائیے سلام ہے وردی لے گئی تے سلام بھی نہ نہیں چلا گیا وزارت جاندی رہی تے عزت بھی نہ رہی جاندی رہی پر جنا میرے تے میرے حبیب تے ایمان لیا وہ دنیا چھوڑ گئے میں نے قبر کا بھی احترام بنا دیتا ہے سیاح جال لہم الرحمن و بدا کتنے دونوں نو چہرے پہنے نا گلاب دے پھل لیکن پتیاں بکھر دیاں دونے دے تے براتیاں دے پیرا تھلے مسلیاں جانیاں لیکن جیڑا پھل داتا دی قبر نہ لگ جائے اور پیر وچ نہیں وہ منہ وچ استعمال ہوگا سیا جال لہم الرحمن و بدا اللہ فرماتا ہے قرآن فائدہ مومن نو دے گا تے مومن صرف جیندے ہی انہیں مرے تے مومن نہیں ہوں جنا نبی پاک فرمایا قبرستان چو لنگو تے کبو السلام علیکم یا اہل القبور جمیل مومنین جمیل اینج کیوں کیتا گیا سارے نو سلام نہیں فرمایا نہ مومنہ نو سلام کرنا جڑے نبی تے سلام نہیں پڑھن دیندے انہاں دے تے سلام نہیں مومنہ نو فائدہ مومن نو قرآن چو ملے گا فائدہ دیکھو نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی ماں نے جب سوتے نا نیل وچ صندوق تیردا جا رہا تے ملکہ آسیہ دی نظر کئی فرعون دے نال بیٹھی خادمہ نو کہ پھڑو صندوق تے صندوق پکڑ کے لے آئے تے وچ اللہ دا نبی اللہ دا رسول لیتے ہیں نا تے بی بی صورت دیکھ کے کہنے لگی ظالمہ کسی ماں نے کلیجہ توڑ کے نیل بھی چھٹے میں اولاد دی نعمت تو محروم ہاں لیکن اس بچے دے پیار نے میری مامتا جگا دیتی ہے اس ماں کے کی گزری ہوئے گی جدا ہے پتر ہے میں نے قتل تے فرعون نے کہا بی بی میرے قانون اس مداخلت نہ کر انہیں آخیا قرۃ العین لی فرعون ایڈے وچوں میری اکھاں دی ٹھنڈک تے جاندی ہے اس کے بی بی مرجا حضرت آسیہ کہنے لگی اسا این ینفعنا اے میں پتر بناواں گی تے اے مینوں نفع فرعون کہنے لگا اے نفع معلوم ہے سچے دونوں نے، فرعون بھی سچا ہے کس نفع، آسیہ بھی سچی ہے کس نفع، کیونکہ آسیہ مومنہ ہے، مومنہ نو نبی کو نفع لب دے، فرعون بےمان ہے، بےمانا نو نبی کو کوئی شہ، جب محکمہ ہی نہیں رہ جاتے پھر کرنسی رہتی کتوں، کیا ہوگا مہاد کے ماچ نہ پوچھ لے مائی آسیا نے کوئی نفع نہیں لگ رہا، میرے رسول اللہ نے پوچھا گیا یا رسول اللہ آسیا یہ کیا سارے فونا اے بچہ سانو نفع دے گا، اگر نبی کو نفے دی امید رکھنا شرک ہوں تے رب جی آئے تے نفی بھیج دا، نبی پاک نو پوچھا گیا یا رسول اللہ آسیا دعوی کیتا آسیا نو کوئی نفع لبا، حضور فرمایا بڑا نفع لبیا، آقا ہو کی فرمایا پیار موسیٰ نال کیتا بی بی محمد مصطفیٰ دی بن گئی ہے، پتا لگا نفع مومنہ نو لبدا ہے، نفع خرچہ مومن ہی کر رہے ہیں، یہ بچیاں لگیاں کھلوتیاں مومن خوش پہ ہوں دین سے جنہاں کل کچھ نہیں ہوتے آنے نے کیوں لگیاں سہیاں، یہ مرچا ایسیاں مرچا نے نہ کوٹنیاں پہیاں تے نہ یہ دے باوجود لگ دیاں پہیاں، یہ نصیباں دی گل ہے، 114 سورتاں قرآن پاک دیاں 113 نازل بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک سورت قرآن دی جس نال بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل، سورت توبہ نال نہیں آئی، لیکن اسی سورت توبہ دی آخری آیت پڑھو جڑی ساڈے رسول دی شان وچ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اقام کی اپنی رحمانی کے رہنی روک دیتی لیکن مومنہ نال رسول دا تعلق نہیں توڑا گیا، یہ دسے کہ مومن تے رسول جدا ہو سکدے، جتھے رسول ہوے گا اتھے مومن ہون گے، جتھے مومن ہون گے اتھے، جتھے سورج ہوے گا اتھے دھوپ ہوے گی، یہ نہیں کیا جا سکدا کہ گزرا والے سورج ڈب گیا لیکن دھوپ تے نہیں کھڑی، دھوپ تاں ہی ہوے گی جے سورج، جے نے سورج تے دھوپ جدا نہیں اینے مومن تے رسول جدا رہے، لقد من اللہ علن میں اللہ کا احسان ہی مومن ہوں، پر سوچنا ہے کہ مومن کدو شروع ہوئے، پہلے مومن پھر کائنات دا شروعات ہے، میرے اللہ فرماندے نے میں پہلے مومنین دی جماعت ترتیب دیتی، اس وقت اللہ فرما رہے ہیں اس اخذ اللہ میثاق النبیین، یاد کر میرے حبیب جب میں سارے نبیوں نو اکٹھا کر کے ایک وعدہ لیا کہ نبیوں نے نماز پڑھو روزے رکھو طواف کرسو حج کرسو زکاۃ دیسو، فرمایا نہیں میں ایک وعدہ لیا سب نبی احض اللہ پوری مخلوق نہ جدو کلام کیتا ادو کیا کالا الستو بربکم، جدو مخلوق نہ گل کیتی ادو میری صفت بولی جی، جدو کملی والے میں تیری آمد بیان کیتی ادو میری ذات بولی ہے، ادو میری سارے نبیاں نو بلا کے میرے حبیب میں وعدہ لیا کہ لما آتی تکم من کتاب، ایک لاکھ سے بھی ہزار یا دو لاکھ ہزار انبیاء نو سب نو آندا ہے جدو میں دیاں گا من کتاب، ایک لاکھ چوی ہزار وچ تھوڑی تھوڑی کتاب تقسیم ہوئی ہے، من آدن تبیید یا بات، کسے نبی نو پوری کتاب نہیں، ایک لاکھ چوی ہزار تے من کتاب ہے، ایک سادہ رسول ہے جس تے من کتاب نہیں، اس تے یو علمہم الکتاب ہے، دیکھ رہے ہیں کہ جڑے نبی دا علم تول دین نا، رب نے من کتاب دسی، ہر نبی کو من کتاب، میری کتاب تو کچھ کتاب، و حکمہ میری حکمت چو اس حکمت، سادہ رسول یو علمہم الکتاب ول حکمہ، اقبال آتا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، ایک لچ ہزار فرما رہا ہے میں دیا گا من کتاب، اس کتاب نو بھی کھول کے رکھ دیتا ہے کہ آدم نو دیتا ہے علامہ آدم الاسماء، یوسف علیہ السلام نو دیتا ہے خوابہ دی تعبیر، سلیمان علیہ السلام نے دیتا ہے لمنا منتے کا تیر پرندیاں دی بولی، عیسیٰ علیہ السلام نے دیتا ہے انبیوکم بما تاکلون، جیڑی کھا کے آئے میں دساں گا، ساڈے نبی واسطے کوئی برکت نہیں لائی کہ غذا دا علم جاندا ہے یا وبا دا علم جاندا ہے، ایتھے آکھ دیتا و علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک، ہر کائنات اچ مرید پیر نو آندا تیرے تے پیر بڑا فضل ہے استاد جی، اللہ جی اللہ دا تہاڈے تے فضل ہے، نوکر آندا مالک نو چوہدری شیخ جی تہاڈے تے اللہ دا فضل ہے، ساڈے رسول نو اللہ دا تیرے تے تیرے اللہ دا فضل ہے عظیم ہے، تو دھیان دے اللہ تعالی سب انبیاء نو فرما رہا میں دیاں گا کتاب جو کچھ کتاب، حکمت جو کچھ حکمت، انبیاء نہ کتاب تے نہ حکمت تہاڈی زندگی دا مقصود، بلکہ تہاڈی زندگی دا مقصود تے منزل مراد کو ہے، ثم جاءکم رسول، سب نبیاں نو فرما رہے پھر آئے گا تہاڈے پاس رسول، پھر آئے گا تہاڈے پاس آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب نو فرما رہا آئے گا تہاڈے پاس، کسے نبی نے پوچھا بھائی یا اللہ یہ کیویں آئے گا، اللہ فرماندا میں اس واسطے کیوں کیوں والا تے بلایا ہی نہیں، میں سارے منگن والے بلائے، سارا ذکر مصطفیٰ سننا مومنہ دا کم ہے، اے کیوں کیوں والے نہیں سن سکتے، اتنے آدھے سب ان کے آئے گا تہاڈے پاس، بولو یار میں تین کیا سی کہ سردیاں جلسہ رکھا کرو تاری مسجد سردیاں معافی تین لوگوں نے ان فرما رہا آئے گا تہاڈے پاس، اے سارے نبی دنیا کے کٹھے آئے، اکو پنڈ چاہے اکو شہر چاہے، تے سب نو کہہ رہا سما جا رسول، اے نبیو تسی جتھے ہوو گے اتھے تہاڈے کول آئے گا، کوئی نبی گھبرایا نہیں، پوچھا آدم علیہ السلام یا اللہ میں پہلا پیر سیلون کی پہاڑی سے رکھنا، نہیں پوچھا نوح علیہ السلام کے مولا میری تختی میری کشتی طوفانہ دے چمیلے کھانے دودھی نہ لڑے گی، نہیں پوچھا یوسف علیہ السلام میں مصر وچ ہوواں گا، نہیں پوچھا ابراہیم علیہ السلام میں شام وچ ہوواں گا، نہیں پوچھا اسماعیل علیہ السلام میں مکے دی پہاڑی تو ہوواں گا، تیرا رسول کیڑے حالی کیپٹر سے چڑھ کے آئے گا، اتنے تے رولا پیا جی رسول اللہ گجرا والے نے تے لاہور نہیں، لاہور نے تے جے گھر نے تے مسیطے نہیں، تے جے مسیطے نے تے یہ نبیاں کیوں نہیں پوچھے بھائی اللہ کیوں آئے گا، اور لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنو تسی خوش نصیب ہو جنہیں کدے نہیں پوچھیا. مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا. مومنو خوشیاں کملی والا آ گیا. رب سلم گلگنا کملی والا. ایک لاکھ چوبیس ہزار یا دو لاکھ چوبیس ہزار کٹو بس جو بھی تعداد مقرر فرمائی گئی سب نو کہہ رہے کہ سم جا تم رسول آئے گا تہاڈے پاس رسول. پھر یہ دسو جدو حضور دنیا سے تشریف لے آئے کتنے نبی دنیا وچ ٹرتے پھرتے سن. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو خطیباں دا شہر ہے. میں تے بندے نو تنگ کدے نہیں کیتا جے بندے پھر بھی کدے متھے لگنا ہوندا ہے. میں گل اتنا پوچھنے کہ جدو حضور دنیا تے پیر رکھیا قدم مبارک رکھیا تے کتنے نبی موجود سن ٹرتے پھرتے؟ کوئی بھی. جب رب بھول گیا سی باجی ہونا کسی نے سما جا تم انہوں نے نہیں سی خیال آیا میں جدو سونا کہ لبنے کسی نہیں اے اوسی کدے کول. اس سے پہلے دن فیصلہ کر دیتا نبیو تسی جتھے ہوو گے چاہے ہوو بازار وچ چاہے ہوو مزار وچ اس رسول واسطے کوئی مکان دی قید نہیں. یہ گل غلط ہے. نبی پاک راتی معراج دی لگے تے موسیٰ قبر وچ کھلوتے مرار تو بے قبر موسیٰ وہو قائم یصلی سی قبر ہی. حضور بیت المقدس گئے تھے موسیٰ علیہ السلام نبیوں کے وچ کھلوتے. حضور چھویں آسمان تے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام. چلے نبی پاک تبصرہ کیوں نہیں کیتا موسیٰ جے تو اتھے تو قبر وچ کون سی تے جے قبر اسی تو بیت المقدس ہی استقبال کرنے والا کون سی تے جے بنی اسرائیل دا رسول تری تھاواں تے میرے رسول ویکھیا تے نبی پریشان نہیں ہوئے بہت سے کون سی تے بنی اسرائیل دا رسول ہے تے ساڈا رسول تے رسولاں دا رسول ہے. انہیں دسیا تسی جتھے ہو گے اے اوتھے آئے گا مزار وچ بھی آئے گا بازار وچ بھی. جنوں سچ کے قبر وچ نہیں آ سکدا بے شک مر کے ویکھ لے گا. پکی دلیل لب جائے گی کہ آؤں یا نہیں. ساڈے تے مامے نے سنت فرما رہے ہیں کہ موت کا دن بھی ہے انہیں کی زیارت کرنے. امام نے سنت پہ آتا تو پہ مر لے کھلا ٹھیک ٹھیک کے تو پہ مر لے کلاشن کو فاندے برس مروا مروا کے آمد رضا مرے گا رسول دی خاطر. موت کا دن بھی ہے ان کی زیارت کا دل. امتی تیری قسمت مسلمانوں سے کون جتھے تو ہوئے گا اس مقام دیتی نبی ہو تسی جتھے ہوو گے. سم جا تم اے حاضر ہر مکان اندر ناظر مکانو لا مکان اندر اے ہر نال کیا پوچھنے. سری انبیاء آئے گا تہاڈے پاس ہر نو کہہ رہے ہیں دیاں گا من کتاب اپنی کتاب چو کچھ وا حکمہ اور کچھ اپنی مسجد دا قرآن کڑھ لو صرف کتاب دا لفظ ہے تے بے ہے کاف میم تے. ساڈے نبی دی واری ہو سی ال کتاب ال حکمت امام مصری آندا ہے فین مل جود کا دنیا و درتا یا رسول اللہ دنیا تے جو تقسیم ہویا تیری عطا دا تے ایک قطرہ ہی بن دے نا فین مل جود کا دنیا و درتا ومن علوم کا علم اللوح والکلم دنیا وچ اس نو عالم منیا گیا جس قلم چلائیے کاغذ تے تختی تے لکھیا کتاباں دے ورک پڑھے او عالم بن گئے امام بصری آندا جگ نو علم لبیا تختی تے قلم چو اور کملی والیا تختی تے قلم نو علم لبیا چہرے وچو اے شیر نواب صدیق حسن بھوپالی علیہ حدیث بھی اپنی کتاب وچ لکھیا او تے خیال ہی صاحب میں کی پہ لکھنے جی کیڑا علم ہے جڑا میرے رسول کو او علم دسو نا او کیڑا علم ہے جڑا ساڈے رسول کو نہیں ساڈے رسول نے جلے مدینے دے یہودی سوال کیتا نا کہ آپ رسول ہو فرمایا میں رسول نہیں میں رسولاں دا رسول ہاں اس کا میں کھجور دیا لیاؤں سات گٹکا اے میرے سامنے زمین دبا میرے سامنے مٹی پا رات لنگے تے سویر دا سورج چڑھن تے پہلے کھجور اگے اس تے کھجورا لگن تے کھجورا پکن تے میرے نبی یہ نہیں فرمایا بے ہو سکتا کیونکہ وہ اما سائل فلا تنہارا میرے حبیب تیری چوکھٹ اس لائق نہیں کہ کوئی تیرے در تو سوالی خالی چلا جائے کیوں نہ خالی جائے اس واسطے کہ وہ اما بے نعمت ربے کا یہ رب تے آندا میں آواں حضرت قاری سخاوت علی صاحب یہ بہت گھٹ لوگ ہوندے جہاں انہوں کا نام ہوگی وہی انہوں کا عمل بھی ہوگی قاری صاحب میرے سے مہربانی کرو کچھ میری مدد کرو اے فرمان میرے کو گنجائش ہے کہ میں اکثر قاری صاحب تھوڑا بڑا نام ہے اللہ کا تھوڑے تھے یہ میں آسا نا پر کملی والے نو فضل والا تے ہندا وا اما بے نعمت ربے کا سونے میرا نعمتوں کا کھل کے انکار کر تیری شان دے لائق انکار نہیں کنجوسی نبی کریم فرمایا ٹھیک ہے لے آگے تو لے حضور دوائیاں مٹی پا دیتی گئی او بھی کر حضور بھی کر راتی جا کروٹ لئی تے خیال آیا مت اگ نہ پون ادھی رات اٹھ کے آ کے جٹکا کر لیا مطمئن ہو کے سو گیا کیونکہ فی قلوبہم مرضون فزادہم اللہ گٹا لے کے سکون نال ستا سویرے مزاق واسطے اٹھیا جب آیا تو کھجورا ہو گیا کھڑیاں دو کے نال لگے کھڑے کھجورا پکیاں نے میرے نبی بھی آ گئے فرمایا سردار جی دیکھو کھجور پکی ہے کہ نہیں اگی ہے کہ نہیں اگ گئی لگ گئی پک گئی میرے نبی کریم نے کھجور توڑی فرمایا جلدی اگی ہے جلدی پکی ہے ذرا چک کے لئے کوئی عام کھجور نہ لائے کے تو فرق تے نہیں آ گیا جدو کھجور توڑ کے حضور دیتی ہی انہیں کھا دی جدو کھجور چبائی وچ گی تک کوئی نہیں اللہ